پرسیدن پیغامبر علیه السلام مر زید را امروز چونی و چون برخاستی و جواب گفتن او که اصبحت مؤمنا یا رسول الله. گفت پیغمبر صباحی زید را کیف اصبحت رفیق با صفا؟ گفت ابدا مؤمنا. بازوش گفت کونشان از باغ ایمان گر شکفت؟ گفت تشنه بودم من روزها، شب نخفتستم ز عشق و سوزها، تاز روز و شب گذر کردم چنان که از اسپر بگذرد نوک سنان، که از آن سو جمله ملت یکیست، صد هزاران سال و یک ساعت یکیست، هست ازل را و ابد را اتحاد، عقل را ره نیست آن سوز افتقاد. گفت از این ره کوره آوردی بیار، در خور فهم و عقول این دیار. گفت خلقان چون ببینند آسمان، من ببینم عرش را با عرشیان. هشت جنت هفت دوزخ پیش من، هست پیدا همچو بت پیش شمن. یک به یک وا می شناسم خلق را، همچو گندم من ز جو در آسیا. که بهشتی کیست؟ بیگانه کی است؟ پیش من پیدا چو مار و ماهی است. این زمان پیدا شده بر این گروه، یوم تبیض و تسود و وجوه. پیش از این هر چند جان پر عیب بود، در رحم بود و ز خلقان غیب بود. الشقی من شقی فی بطن الام، من سمات الجسم یعرف حالهم. تن چو مادر طفل جان را حامله، مرگ درد زادن است و زلزله. جمله جانهای گذشته منتظر، تا چگونه زاید آن جان بتر. زنگیان گویند خود از ماست او، رومیان گویند بس زیباست او. چون بزاید در جهان جان و جود، پس نماند اختلاف بیز و سود. گر بود زنگی برندش زنگیان، روم را رومی برد هم از میان. تا نزادو مشکلات عالم است، آن که نازاده شناسد او کم است. او مگر ینظر به نور الله بود، کندرون پوست او را ره بود. اصل آب نطفه سفید است و خش، لیک عکس جان رومی و حبش. می دهد رنگ احسن و تقویم را، تا به اسفل می برد این نیم را. این سخن پایان ندارد باز ران، تا نمانیم از قطار کاروان. یوم تبیض و تسود و وجوه، ترک و هندو شهره گردد زان گروه. در رحم پیدا نباشد هند و ترک، چون که زاید بیندش زار و سترگ. جمله را چون روز رستاخیز من، فاش میبینم ایان از مرد و زن. هین بگویم یا فرو بندم نفس، لب گزیدش مصطفی یعنی که بس. یا رسول الله بگویم سر حشر، در جهان پیدا کنم امروز نشر. هل مرا تا پرده ها را بردارم، تا چو خورشیدی بتابد گوهرم. تا کسوف آید ز من خورشید را، تا نمایم نخ را و بید را. و نمایم راز رستاخیز را، نقد را و نقد قلبامیز را. دست ها ببرید از ها به شمال، و نمایم رنگ کفر و رنگ آل. وا گشایم هفت سوراخ نفاق، در ضیاء ماه بی خسف و نهاق. وا نمایم من پلاس اشقیا، بشنوانم تبل و کوس انبیا. دوزخ و جنات و برزخ در میان، پیش چشم کافران آرم ایان. وان و مایم حوز کوثر را به جوش، کاب بر روشان زند بانگش به گوش. وان کسان که تشنه بر گردش دوان گشتند، این دم نمایم من ایان. می بساید دوششان بر دوش من، نعرهاشان می رسد در گوش من. اهل جنت پیش چشمم زختیار، در کشیده یکدگر را در کنار. دست هم دیگر زیارت می کنند، از لبان هم بوسه غارت می کنند. کر شد این گوشم ز بانگ آه آه، از خسان و نعره وا حسرت آه. این اشارت هاست گویم از نغول، لیک می ترسم ز آزار رسول. همچنین می گفت سرمست و خراب، داد پیغمبر گریبانش به تاب. گفت هین درکش که اسبت گرم شد، عکس حق لایستهی زد شرم شد. آینه تو جست بیرون از غلاف، آینه و میزان کجا گوید خلاف. آینه و میزان کجا بندد نفس، بهر آزار و حیای هیچ کس. آینه و میزان محکهای سنی، گر 200 سالش تو خدمت ها کنی. که از برای من بپوشان راستی، بر فزون بن ما و من ما کاستی. اوت گوید ریش و سبلت بر مخند، آینه و میزان و آنگه ریو و پند. چون خدا ما را برای آن فراخت، که به ما بتوان حقیقت را شناخت. این نباشد ما چرزی می جوان، کی شوی ما این روی نیکوان. لیک درکش در نمد آینه را، گر تجلی کرد سینا سینه را. گفت آخر هیچ گنجد در بغل، آفتاب حق و خورشید ازل. هم دغل را هم بغل را بردرد، نه جنون ماند به پیشش نه خرد. گفت یک اصبع چو بر چشمی نهی، بیند از خورشید عالم را تهی. یک سر انگشت پرده ماه شد، وین نشان ساتری الله شد. تا بپوشاند جهان را نقطه‌ای، مهر گردد منکسف از سقطه‌ای. لب ببند و غور دریایی نگر، بحر را حق کرد محکوم بشر. همچو چشمه سلسبیل و زنجبیل، هست در حکم بهشتی جلیل. چار جوی جنتن در حکم ماست، این نزور ماز فرمان خداست. هر کجا خواهیم داریم اشروان، همچو سهرن در مراد ساهران. همچو این دو چشمه چشم روان، هست در حکم دل و فرمان جان. گر بخواهد رفت سوی زهر و مار، ور بخواهد رفت سوی اعتبار. گر بخواهد سوی محسوسات رفت، ور بخواهد سوی ملبوسات رفت. گر بخواهد سوی کلیات راند، ور بخواهد حبس جزویات ماند. همچنین هر پنج حس چون نایزه، بر مراد و امر دل شد جایزه. هر طرف که دل اشارت کردشان، می رود هر پنج حس دامن کشان. دست و پا در امر دل اندر ملا، همچو اندر دست موسی آن عصا. دل بخواهد پا درآید زو برقص، یا گریزد سوی افزونی ز نقص. دل بخواهد دست آید در حساب، با اصابع تا نویسد او کتاب. دست در دست نهانی مانده است. او درون تن را برون بنشانده است. گر بخواهد بر عدو ماری شود، ور بخواهد بر ولی یاری شود، ور بخواهد کفچه‌ای در خوردنی، ور بخواهد همچو گرز دهمنی. دل چه میگوید بدیشان ای عجب، طرف وصلت طرف پنهانی سبب. دل مگر مهر سلیمان یافته است، که مهار پنج حس برتافته است. پنج حسی از برون میسور او، پنج حسی از درون مأمور او. ده حس است و هفت اندام و دگر، آنچه اندر گفت ناید می شمر. چون سلیمانی دلا در مهتری، بر پری و دیو زن انگشتری. گر در این ملکت بری باشی زریو، خاتم از دست تو نستاند سدیو. بعد از آن عالم بگیرد اسم تو، دو جهان محکوم تو چون جسم تو. ورز دستت دیو خاتم را ببرد، پادشاهی فوت شد بختت بمرد. بعد از آن یا حسرتا شد یا عباد، بر شما محتوم تا یوم التناد. مکر خود را گر تو انکار آوری، از ترازو و آینه کی جان برید.